odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina CeaMax D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina CeaMax D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. No nie wiem, czy można powiedzieć, że kukułka odtrąbiła swoje, ale tak się stało. Program trzeci po 17. Dziś 10 dzień stycznia, jest piątek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Unijni ministrowie spraw zagranicznych rozmawiają w Brukseli o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nieznana substancja rozpylona w szkole w Tarnowskich Górach. Potrzebna była ewakuacja. GoPro-wcy chcą dotrzeć do świadomości turystów przez kieszeń. Proponują kary finansowe za lekceważenie bezpieczeństwa w górach. W Brukseli od 2 godzin trwa nadzwyczajna narada unijnych ministrów spraw zagranicznych w sprawie napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po tym jak Amerykanie zabili w Bagdadzie najważniejszego irańskiego dowódcę, Iran w odwecie zaatakował bazę USA w Iraku. W dniu ataku w Teheranie doszło do katastrofy ukraińskiego samolotu. Według Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady maszyna mogła być trafiona irańską rakietą. Teheran zaprzecza. Beata Płomecka. Już pojawiły się pytania, czy Unia Europejska jest gotowa rozważyć sankcje wobec Teheranu. Na to pytanie odpowiadał przed spotkaniem minister spraw zagranicznych Holandii Stef Blok. Jest bardzo prawdopodobne, że to Iran zestrzelił samolot. Dalsze decyzje wobec Iranu zależą od wyników dochodzenia i od tego, jak zachowa się Iran. Kilku ministrów przed spotkaniem zwracało też uwagę na konieczność utrzymania transatlantyckiej współpracy. Tak mówił m.in. minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkiewicz. Musimy koordynować działania z USA, co nie zawsze się dzieje, bo są różnice zdań, ale konieczna jest strategiczna dyskusja ze Stanami Zjednoczonymi i jestem o tym przekonany. Pozostaje także jeszcze kwestia umowy nuklearnej, którą wypowiedział Iran. Unijni ministrowie zapewne potwierdzą stanowisko wspólnoty, że porozumienie jest kluczowe dla bezpieczeństwa regionu i świata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ewakuacja szkoły w Tarnowskich Górach. Po południu budynek musiało opuścić ponad 250 osób. O szczegółach Dorota Stabik. Z budynku podstawówki wyprowadzono łącznie 254 osoby, podało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Ewakuację jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej rozpoczęła dyrekcja placówki. Powodem było rozpylenie w budynku szkoły nieznanej substancji. Kilkanaście osób zostało przebadanych przez lekarzy. Nikt na szczęście nie wymagał hospitalizacji. Uczniowie nie wrócili już do szkoły, zostali zabrani przez rodziców do domów. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Zamiast 2 milionów może liczyć na kilkaset tysięcy. Ratusz w Tarnowie doczekał się wyroku w sprawie odszkodowania za remont reprezentacyjnej ulicy w centrum miasta. Przebudowana w 2012 roku ulica Krakowska natychmiast wymagała poprawek. Ostatecznie Tarnów zlecił jej ponowny remont, a od wykonawcy domagał się 2 milionów złotych rekompensaty. Sąd przyznał miastu 1/3 tej kwoty, bo uznał, że jest ono współodpowiedzialne za fuszerkę. Podobnie jak projektant i wykonawca. Szczegóły zna Bartek Maziarz z Polskiego Radia Kraków. Sędzia Marek Synowski podkreślał, że miasto jest swoistym przedsiębiorcą, który zlecając inwestycję także ją nadzoruje i za nią odpowiada. Inspektor nadzoru z ramienia gminy na bieżąco weryfikował nie tylko sposób wykonywania robót, ale również jakość tego materiału. Z niewiadomych przyczyn to było wszystko akceptowane. Pełnomocnik miasta Tarnowa odpowiadał, że przedłużający się remont reprezentacyjnej ulicy odbywał się pod dużą presją właścicieli sklepów, którzy tracili przez to klientów. Sąd uznał, że miasto jest współodpowiedzialne razem z projektantem oraz wykonawcą prac za źle wykonany remont ulicy Krakowskiej. Nie ma jednego winnego w tej sprawie, to jest oczywiste. Natomiast ulica jest naprawiona, dzisiaj ma dobrą jakość i to jest najważniejsze, to jest odszkodowanie. Miastu się należy. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podkreśla, że miasto rozważy odwołanie od tego nieprawomocnego wyroku. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Turyści, którzy lekceważą zasady bezpieczeństwa w górach, powinni być karani finansowo. Tak uważają GoPro-wcy i przywołują szokujące historie. Ludzie w trampkach, bez latarek, próbują nocą forsować karkonosze. Albo rodzice z dziećmi, bez map i niewiedzący, gdzie są, wymienia naczelnik karkonoskich ratowników górskich Sławomir Czubak. Chłopak zjeżdżał ze Śnieżki na Jabłuszku w rakach. Próbował zahamować, rak się wbił, dodatkowo się wbił w nogę. Poważne złamanie, do tego poważne rany szarpane. Drugi przykład, turysta dzwoni ze Strzechy Akademickiej, że on doszedł do Strzechy Akademickiej, ale jest tak ślisko, a on jest w tenisówkach, że on nie potrafi zejść. Karkonoski GoPro interweniował w ubiegłym roku prawie 600 razy. Ratownicy proponują, by akcje spowodowane przez lekceważących zasady bezpieczeństwa turystów wiązały się z finansowymi konsekwencjami. I jeszcze o miłośnikach góry, ale tych z najwyższej półki. Trwają ostatnie przygotowania do polskiej zimowej wyprawy na 7-tysięczny Batura Sar w Karakorum. To kolejny z kroków przygotowujących polskich wspinaczy do zdobycia K2 zimą. Himalajści do Pakistanu wyruszą w poniedziałek rano. Większość sprzętu jest już spakowana. Zrobiliśmy także zapasy jedzenia, mówi kierownik wyprawy Piotr Tomala. To są te takie polskie smaki, za którymi człowiek potem tam strasznie tęskni i chce coś takiego zjeść. Chociażby krówki, cukierki, wędliny polskie, właśnie boczek, kapusta kiszona, chyba mamy nawet ogórki kiszone. Batura Sar to 7-tysięcznik, którego nie udało się jeszcze zdobyć zimą. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Przed nami bardzo ciekawy sportowy maraton, który zaczynamy w Szwecji, konkretnie w Gotenburgu. O 18.15 nasi szczypiorniści rozpoczną tam Mistrzostwa Europy. I z jednej strony nie mamy wielkich oczekiwań wobec biało-czerwonych. Wiemy, że to wciąż drużyna w przebudowie. Z drugiej jednak marzy nam się powrót do czasów Wenty czy Biglera. Niech zatem wszystko zweryfikuje parkiet. Maciej Pilitowski, rozgrywający, zadebiutuje w turnieju tej rangi. Podchodzimy do tego bardzo stopniowo. Na początku na pewno pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Zobaczymy, jak wejdziemy w turniej i tak traktujemy każde kolejne spotkanie jako nasz finał. Po prostu zostawimy w każdym meczu zdrowie i siłę i wszystko, żeby zwyciężać. Naszą siłą musi być zespołowość, granie drużynowe. Nie mamy jakiejś indywidualności jak inne i reprezentacje, że jedna osoba może zmienić przebieg gry. My musimy polegać na sobie, na partnerze i na wszystkich, którzy są w protokole meczowym. Piłkarze ręczni może nie mają takich indywidualności, ale siatkarki mają bez wątpienia. Chociażby Malwinę Smażek-Golek, którą dzisiaj w ramach turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Tokio spróbują zatrzymać Azerki. Początek meczu Polska-Azerbejdżan o 20, ale Polki półfinał mają już w kieszeni, bo wcześniej ograły już Bułgarki i Niderlandki. Kwestia teraz, czy awansują z pierwszego, czy też z drugiego miejsca. Trzeba dziś efektownie wygrać, mówi Joanna Wołosz. To jest ważne spotkanie, żeby dobrze w nie wejść, przede wszystkim wygrać, bo pokazałyśmy w tych nawet sparingach, które grałyśmy z nimi, że kontrolując grę naprawdę można z nimi fajnie pograć. Nie wiem, jakie ma trener plany, czy da może komuś odpocząć, żeby właśnie być gotowym na te mecze półfinałowe i mam nadzieję finałowe. Natomiast my wychodzimy, będziemy na pewno walczyły o zwycięstwo. Powoli opadają emocje po wielkim zwycięstwie Dawida Kubackiego w turnieju czterech skoczni. Wracamy już zatem do tego najzwyklejszego skakania w Pucharze Świata. W ten weekend skoczkowie są we Włoszech, a kwalifikacje w Predazzo już za niespełna godzinę. Adam Małysz przyznaje, że Kubacki nie osiada na laurach i nie odpuści kryształowej kuli. No tak, 200 punktów chyba brakuje mu do lidera. Myślę, że jest to na pewno w zasięgu, bo na pewno skacze bardzo stabilnie. Będzie na pewno walczył, on ma świadomość tego, że to jest bardzo blisko i że to może być jego sezon. Tak jak zdobywając turniej czterech skoczni, jeden z trudniejszych turniejów, który jest w Pucharze Świata, to dodaje strasznego kopa, naprawdę. I wydaje mi się, że teraz jest coraz bardziej stabilny, ale będzie jeszcze bardziej stabilny i będzie szedł po swoje. Na koniec rajd Dakar i szósty, ostatni przed wyczekiwaną przerwą etap rywalizacji. Trzech Polaków mieliśmy w dziesiątce quadów. Piąty był Rafał Sonik, ósmy Arkadiusz Lindner, dziewiąty Kamil Wiśniewski. Dobrze na motocyklu spisuje się Maciej Giemza, etap ukończył jako 23 zawodnik. Kolejna niestety awaria przytrafiła się Kubie Przygońskiemu, przez to dojechał na 44 miejscu, ale wciąż jedzie i się nie poddaje. Więcej o Dakarze w serwisie za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wyjątkowym laptopem Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 GB, oszczędzając 200 zł, płacąc jedynie 2799 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Można randkę zabrał mnie,

out tonight. I know lately everything seems crazy, people walking by, getting by. Sometimes we're lost and astray, and oh, far away, hold the line, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain, hold the line, we'll survive, we'll survive. Rod Stewart, program trzeci, kwadrans po 17:00, ma pojawić się jeszcze w tym roku. Przynajmniej takie plany ma Ministerstwo Cyfryzacji. Chodzi o prawo jazdy w telefonie. Prototyp jest gotowy, projekt zmian prawnych także. Teraz przepisami zajmie się rząd. To będzie dokument, którego nie będziemy musieli nosić przy sobie, wyjaśnia Karol Manys, rzecznik resortu cyfryzacji. Już dziś nie musimy ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. I dokładnie to samo chcemy zrobić z prawem jazdy. Po prostu zwolnić kierowców z konieczności wożenia tego dokumentu ze sobą. Z tej prostej przyczyny, że wszystkie te dane, zarówno dotyczące samochodów, jak i kierowców, są w systemie CEPiK. I służby, które są uprawnione do kontroli drogowych, mają dostęp do tych wszystkich informacji, w związku z czym są to w stanie zweryfikować. Zdarzyło się zapomnieć prawo jazdy? Tak, oczywiście, no jak każdy jeden dokument. Były konsekwencje? Na szczęście nie. Udało się przejechać bez. Zdarza się, no można powiedzieć, że w tygodniu kilka takich przypadków, no i kłopot. Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jest to sankcjonowane mandatem karnym w wysokości 50 zł za brak tego dokumentu, no a co jest chyba bardziej uciążliwe, także zakazem dalszej jazdy. Tutaj policjant nie będzie stał nad tym kierowcą, natomiast no przy ewentualnym podjęciu decyzji o dalszej jeździe, no te konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Mówimy już o skierowaniu ewentualnie sprawy do sądu. Prawo jazdy w telefonie. Myśli pani, że to dobre rozwiązanie? Na pewno dla osób, które na przykład nie noszą portfela, bo znam takich, które nie noszą portfela, a nosi się telefon zawsze. Z kobietami jest trochę inaczej, bo mają torebki. Chyba z panami większy problem, to jeśli prawda. Chodzi o prawo jazdy. To prawda, może tak być, bo no, mąż akurat też nosi portfel, ale czasem nie, może się zdarzyć, że zapomną. Myślę, że tak, korzystałbym, gdyby była taka możliwość. Dlatego, że mógłbym wtedy nie nosić go ze sobą i byłby bezpieczniejszy w jakimś innym miejscu. Będzie kolejny dokument, którego nie trzeba będzie zabierać z domu, ale trzeba będzie mieć profil zaufany. Jeżeli ktoś z różnych względów będzie chciał mieć te dane, które są w jego prawie jazdy przy sobie, to jak najbardziej będzie miał taką możliwość z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Dokładnie tak samo, jak to jest w przypadku dowodu rejestracyjnego. W tej usłudze odwzorowane są wszystkie dane, które znajdują się w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast jeżeli rozmawiamy o profilu zaufanym, to profil zaufany rzeczywiście jest potrzebny, czyli ten nasz darmowy podpis elektroniczny, który służy do kontaktów z administracją. Im mniej dokumentów człowiek musi z sobą nosić, tym lepiej. Łukasz Zboralski, dziennikarz specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Pytanie tylko, co się stanie wówczas, a zdarzają się przecież takie sytuacje, kiedy zatrzyma nas na przykład kontrola, a komórka będzie, czy smartfon będzie rozładowany. I jakiś dokument człowiek musi z sobą mieć. Być może wystarczy nam dowód osobisty. Jeśli państwo jest w stanie powiązać ten PESEL także z naszymi uprawnieniami, to nie widzę przeszkód, by nie musieli wozić prawo jazdy. Telefon się może rozładować. No ale nie wiem, teraz wszyscy powerbanki noszą. Prawo jazdy to w telefonie będzie obowiązywało tylko na terenie Polski. Dokładnie tak samo jest w przypadku dowodu rejestracyjnego. Natomiast no, zmierzamy do tego, żeby kierowca mógł wychodzić z domu z kluczykami. Znacząco powiedział pan, tylko z kluczykami. Z tyłu głowy jest już, że telefon to ma na pewno. Są takie badania, które jednoznacznie wskazują, że jeżeli czegoś zapominamy, zdecydowanie szybciej się zorientujemy, że nie mamy ze sobą telefonu komórkowego niż portfela. O dokument w telefonie pytała Izabela Woźniak. 19 minut po 17:00 w Trójce. Bad Heart. 22 minuty po godzinie 17, program trzeci Polskiego Radia. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? No przekonajmy się, proszę państwa, co piszczy tym razem Katarzyna Kłosińska. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Sporo listów. Pan Krzysztof Podsiadłowicz napisał: mam prośbę o wyjaśnienie niejasności w sprawie nazwy Niderlandy. Czy prawidłowo wielu dziennikarzy od początku roku używa tej nazwy do określenia nazwy państwa? W końcu według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych i wydanego przez nią wykazu, co prawda aktualnego na 16 października 2019 roku, straszny szczególarz tego naszego słuchacza, zaleca się używanie nazwy Holandia. Zatem sprawa jest w ogóle zagadkowa, dlatego że tydzień temu mniej więcej media nasze polskie obiegła wiadomość, że władze Królestwa Niderlandów, celowo używam tutaj tej nazwy, wydały oświadczenie, żeby używać w innych językach właśnie słowa tej Niderlandy, a nie Holandia. Bo tłumaczono to złymi konotacjami nazwy Holandia, podobno kojarzy się z dzielnicą Czerwonych Latarni. Pierwsze, powiem szczerze, słyszę. Właśnie, w języku polskim takich konotacji Holandia nie ma, prawda? U nas raczej się mówi właśnie wiatraki holenderskie, tulipany, jakieś takie ma może... Nawet... Ewentualnie latający Holender, latający, ale to też ma konotację w sumie dobrą. Tak. I co ważne, oficjalną nazwą zawsze była i będzie Królestwo Niderlandów. Inna sprawa, że ta nazwa Królestwo Niderlandów obejmuje jakby całe właśnie królestwo, a nie tylko ten teren, który jest w Europie, bo jak wiemy, tam są też zamorskie terytoria. I nazwa Holandia odnosi się oczywiście do tej nazwy tego państwa po polsku i to jest nazwa taka skrócona, skrótowa, czy taka nieoficjalna. No ja bym powiedziała, że ona jest jakby jak najbardziej właściwa, jest jedyną skodyfikowaną przez tę komisję, którą tutaj pan Krzysztof wymienił, sensowną, znaczy nazwą zalecaną. Co robić, pani profesor? No bo wszyscy się bardzo mocno przejęli. Tak, nawet obejrzałem mecz naszych siatkarek. A, właśnie, tak. I tam zresztą fantastyczne spotkanie rozegrały nasze panie. Tam grali też... I nagle pojawił się Niderlandki. Tak. Też to samo słyszałam, to samo oglądałam, tak samo też przy meczu męskich drużyn. Więc... No a zatem co? Niderlandczyk, Niderlandka? Przede wszystkim jednak bym mówiła cały czas Holandia, tak jak zgodnie z zaleceniem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami kraju. Trzeba by dojść też do tego, dlaczego władze Królestwa Niderlandów jakby zalecają i czy to naprawdę to zalecenie dotyczy wszystkich języków, bo na przykład Francuzi mówią Pays-Bas. Prawda? Holandia po francusku to jest Pays-Bas i to jest, inaczej mówiąc, niski kraj. No trudno. No i teraz tak, pan redaktor zapytał o tych nazwy mieszkańców. No właśnie, mamy Holendrów, a nie Niderlandów. No i tak, no ja bym pozostała przy tym. Zagłuba, pamiętam, że proponował Zamoyskiemu, by ten obiecał królowi szwedzkiemu Niderlandy. Zresztą chciał to wymienić, zdaje się, za województwo lubelskie i Zamość. Bardzo przepraszamy wszystkich mieszkańców Zamościa naturalnie, ale to nie był nasz pomysł, tylko pana Zagłoby. No i co? Obiecywać Niderlandy? Tak, ten zwrot wszedł już do języka. Tak, jako taki frazeologizm, no obiecywać coś, czego się nie ma, czy składać obietnice, których się nie może spełnić, a więc... Bez pokrycia. Powiedziałabym, że te Niderlandy chyba się gorzej kojarzą niż Holandia. W języku polskim, tak. Także bardzo byśmy prosili władze Królestwa Niderlandów o rozważenie propozycji. Pan Wiktor to Kowalski napisał tak. Wykonuję zawód coacha. Pomagam ludziom w osiąganiu życiowych, zawodowych celów i słuchacz pyta, jak brzmi forma żeńska od nazwy coach. Zetknął się z różnymi formami, jak pisze. Coachini, coacherka, a nawet coachyca. Coachyca, tak. No. Słuchacz też przysłał skan jakiegoś plakatu, gdzie ta coachyca była. To był plakat jakiejś konferencji czy innego spotkania, więc to rzeczywiście nie był żart. Na tym coach, to rozumiem, że to jest taki ktoś, kto ma coachan, tak? Ze strzelami? Ze strzelami, tak. Coachan i ten coachan. Żartuję, a nie możemy po prostu mówić trener? Co mówi stoi się na przeszkodzie? Trener rozwoju osobistego. Dla mnie w ogóle słowo trener to jednak odnosi się głównie do sportu. Tutaj, chociaż oczywiście wiem, czasami ja coach jestem przedstawiona jako... w sporcie jako, też jest używane. No, stąd się to wzięło. Wzięło, w ogóle, no właśnie. To był autobus początkowo, znaczy w języku angielskim i w języku angielskim ten coach jako ten trener, czy osoba, która doprowadza ludzi do osiągania celu, to jest jak taka metafora właśnie autobusu, który gdzieś tam wozi ludzi. Ale ja bym powiedziała tak, no przede wszystkim te nazwy coaching i coach nie są takie zbyt znane w języku polskim i dosyć powszechne, chociaż oczywiście coraz powszechniejsze się stają. I pewna trudność też polega na tym, że one są niezaadaptowane, to znaczy, że są pisane po angielsku. No i w związku z tym pewnie będzie trudność również z tą kobietą. Z odpowiedzią na pytanie, jak przedstawiać panią coacha. Panią, tak? No przede wszystkim myślę, że ta coachysa to jest zły pomysł, bo się kojarzy z jakąś, nie wiem, samicą, kocicą, albo tak jak niektórzy mówią, psychiatrycą, diablicą, tak. Najbardziej neutralna wydawałaby się coachka, bo tutaj ten format, ten przyrostek K wprowadza formy żeńskie i jakby nie ma tutaj nic złego w tych wyrazach zakończonych na K. Coacherka, nie? Coacherka to jest od coacher. Musiałby być coacher, żeby była coacherka, a chyba coacherów nie mamy. Coachini, tutaj też kłopot, jak to zapisać, czy przez y, czy przez i. Ja bym była za coachką, jeżeli już musimy używać formy żeńskiej, ale też wiele kobiet mówi, jestem coachem po prostu. Coachka, pani profesor Katarzyna Kłosińska. Nie jestem coachką ani trenerką. Zawsze walczę z różnymi instytucjami, które mnie przedstawiają, jak prowadzę jakieś szkolenie, trener. Nie, ja mówię, trenowałam kiedyś, bardzo dawno temu pływanie, ale sama nie trenuję nikogo i niech tak zostanie. Uczę, po prostu uczę, nauczam. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Only grupa The Platters. Jutro, proszę państwa, przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, na południu. W obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, także śniegu, uwaga, w górach śniegu. Temperatura 3 na południowym wschodzie, 6 w centrum i na zachodzie, na obszarach podgórskich 1 do 3. A wiatr umiarkowany, choć w górach, w Tatrach na przykład, bardzo porywistym. Proszę uważać. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Kończą się prace nad systemem rekompensat za podwyżki cen prądu. Będą z nich mogli skorzystać odbiorcy indywidualni z wyłączeniem najbardziej zamożnych, ale progów dochodowych na razie nie ujawniono. Jak mówił w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Tadeusz Skobel, projektowany mechanizm będzie prosty i zgodny z prawem Unii Europejskiej. Mechanizm został tak skonstruowany, aby spełniał następujące założenia. Realizował obietnicę rekompensaty wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Obejmował zarówno odbiorców korzystających z taryfy URE, jak i tych pozataryfowych będących na wolnym rynku z wyłączeniem odbiorców najbardziej zamożnych w kraju. Charakteryzował się prostotą i nie wprowadzał barier natury matematyczno-kalkulacyjnych dla odbiorców końcowych, z którymi mogliby sobie oni nie poradzić. A dziś przypada dzień obniżania kosztów energii. Przy tej okazji Urząd Regulacji Energetyki podpowiada, że być może warto zmienić sprzedawcę prądu albo taryfę u swojego na tańszą. Przypomina też, żeby gasić niepotrzebne światło i wyłączać urządzenia z sieci, kiedy z nich nie korzystamy. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad elektronicznym urzędem skarbowym. Ma być łatwiej i prościej, bo podatnik bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić na przykład historię swoich rozliczeń. Urząd Skarbowy pozwoli też online załatwić sprawy urzędowe dotyczące podatków, mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch. W oparciu o serwis internetowy, który będzie opublikowany na naszej stronie podatki.gov.pl, podatnik po uwierzytelnieniu będzie miał dostęp do e-usług, w ramach których będzie mógł zrealizować każdą sprawę na styku z fiskusem z każdego miejsca na świecie, w oparciu o każde urządzenie podłączone do internetu, czy to będzie komputer, tablet, czy nawet smartfon, nie wychodząc z własnego domu. Wprowadzenie e-Urzędu Skarbowego rozpoczęło się w czerwcu ubiegłego roku. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz podniesienie wartości polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa to najważniejsze cele nowego prezesa spółki Jerzego Kwiecińskiego. Nowe stanowisko były minister finansów i rozwoju objął dziś. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał 0,5%. Dolar kosztuje 3,81 zł, euro 4,23, frank 3,91, funt brytyjski 4,97 zł. W najbliższą niedzielę sklepy będą zamknięte. Niedziela handlowa przypadnie 26 stycznia i będzie pierwszą z 7 handlowych w bieżącym roku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy laptop, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Włączamy niskie ceny. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to pięknie. W tę sobotę w Lidlu schab wieprzowy rzeźnik 37% taniej, 11,90 za kilogram. Jaja L Złotanioska, drugi produkt, 54% taniej, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I pomelo aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 23 minuty do 18. Tu Trójka. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. No i czas na wiadomości śniegowe. Henryk Setter, witamy. Witam serdecznie. Śniegu nie za wiele, ale pojeździć można. I tak dla przykładu Podhale, Kluszkowce zwykle. Najwięcej śniegu jest w tej stacji narciarskiej. Tym razem 60 cm. W Spytkowicach można pojeździć, w Kasinie, na Śnieżnicy i w Laskowej. W rejonie działania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zakopane, Szymoszkowa, Nosal, Harenda. Tam jest od 40 do 50 cm. Najlepsze warunki tam na sztucznie śnieżonych stokach. W Białce Tatrzańskiej najwięcej śniegu do 150 cm. W Bieszczadach też można pojeździć, w Łuszczykach, na Gromadzeniu i Laworcie od 25 do 45 cm. W Krynicy, na Jaworzynie pod Gondolą od 50 do 70 cm. Można również poszaleć w Słotwinach, Wierchomli i Tyliczu. W Karkonoszach już też możemy jeździć na Puchatku. W Zieleńcu do 40 cm śniegu. Wszystkie wyciągi działają. Bardzo dziękujemy za tę informację. Henryk Sytner. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Grupa The Beatles, 20 minut do 18. Jak wiemy, zaczynają się zimowe ferie i jak co roku w różnych regionach kraju obowiązują różne terminy. Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. To ponad 1 600 000 uczniów z ponad 7 500 szkół dla dzieci i młodzieży. Czy macie jakieś marzenie? Jak byście chcieli spędzić te ferie, gdybyście mogli naprawdę zaszaleć? Wyjechać albo wylecieć do miejsc, które się lubi, albo w których się jeszcze nie było. Mówią uczniowie z lubelskich szkół. Chciałbym do Paryża, bo jest tam wieża Eiffla. Słyszałem dużo o Egipcie. Chciałem sobie zobaczyć takie różne piramidy. Nawet jeżeli tego wyjazdu nie będzie, warto sprawdzać na stronach internetowych swoich miejscowości, co w danym momencie przygotowało miasto, czy też miejscowości, czy organizacje lokalne. To są różnego rodzaju zimy w mieście, atrakcje organizowane przez instytucje, organizacje.

prawda historyczna również jest prawdą obiektywną, to jest próba wywierania presji i dzisiaj można powiedzieć, że szereg państw na świecie traktuje politykę historyczną jako główny element swojej polityki zagranicznej państwa. I to się dzieje od wielu lat. No my mamy poważny problem natury również obiektywnej, to znaczy przez ponad 45 lat nie byliśmy państwem suwerennym. Polska była satelitą sowieckim i wpisywała się w tą narrację polityki zagranicznej Związku Sowieckiego. Przez to również w wielu ważnych dyskusjach, które toczyły się przez lata 40, 50, aż do 80. włącznie, nie uczestniczyliśmy, a jeśli uczestniczyliśmy, to w charakterze wasala elementu rozgrywki geopolitycznej Związku Sowieckiego. I mamy te 45 lat zaległości, ale również w latach 90. czy 2000. również jest wiele do życzenia, ale też proszę zwrócić uwagę, że mamy uczestników życia publicznego. Myślę tu przede wszystkim o byłych komunistach, którzy nadal uważają się za komunistów, którzy mówią wprost, no tutaj wprost trzeba wymienić to nazwisko, czyli Włodzimierz Czarzasty, który twierdzi, że na przykład Armia Czerwona, przekraczając granicę II Rzeczypospolitej w 1944 roku, niosła wyzwolenie. No niech to powie tym wszystkim Polakom, którzy zostali ograbieni, zamordowani, zgwałceni przez krasnoarmijców, którzy nieśli właśnie w cudzysłowie ten pokój i wyzwolenie. Zostawmy ten wątek, także z nami Krzysztof Bosak, Konfederacja. Ta uchwała, ta wczorajsza uchwała, to jest dobry pomysł? No, można różnie podejść do sprawy. To jest gest skierowany przede wszystkim do, myślę, i opinii międzynarodowej, i do samej elity rosyjskiej, pokazującej, że tutaj polska klasa polityczna jest zjednoczona i że nie będzie rozgrywania jednych Polaków przeciwko drugim. I nawet takie wypowiedzi jak właśnie pana Czarzastego nie powodują, żeby któryś z posłów taką uchwałę oprotestowali. Trzeba przyznać, że ona była napisana też dosyć konsensualnie. Pana kolega z Konfederacji, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, uznał przyjęcie tej uchwały za błąd, napisał nawet w mediach społecznościowych. Nasi durni politycy wpadli w pułapkę. Myślę, że też wszyscy widzieliśmy ten obrazek, kiedy wszyscy posłowie, kiedy ta uchwała była przyjmowana, stali. Pan Janusz Korwin-Mikke siedział. Poseł Janusz Korwin-Mikke nie był entuzjastą przyjmowania jakiejkolwiek uchwały na ten temat i z tego wynikała jego postawa siedząca, natomiast też nie zaprotestował. Ale pan rozumie ten tok myślenia? Natomiast też zaprotestował, powiedział, nasi durni politycy wpadli w pułapkę. To są jego opinie, natomiast głosowaniem w Sejmie poparł tą ustawę, ponieważ gdyby chciał jej nie poprzeć, to zgłosiłby protest, byłoby głosowanie i w wynikach głosowania byłoby za i przeciw. Natomiast fakt, że nikt z nas nie zgłosił sprzeciwu w tej sprawie i że wszyscy przyjęliśmy ją poprzez aklamację, automatycznie oznacza, że wszyscy posłowie, także ci, którzy siedzieli, przyjęli ją. Pan już kończąc ten wątek, mówił, że tak naprawdę był na sali obrad przez przypadek, został zmieniony porządek obrad i gdyby wiedział, że ta uchwała będzie przyjmowana, nie byłoby go na sali. No i powtórzę, powiedział, nasi durni politycy wpadli w pułapkę. Na Polskę... Ja mogę tutaj dodać, że kulisy były takie, że wspólnie ustaliliśmy przed tym głosowaniem, że nikt z nas nie będzie przeciwko tej ustawie uchwale protestował, po to, żeby nie dawać żadnego asumptu do pomnażanych niesłusznie w mediach oskarżeń wobec Konfederacji, że jesteśmy jakkolwiek prorosyjscy, zdaje bo się, nie do końca jesteśmy. To się nie udało, panie pośle, ale zostawmy to. No, my w Konfederacji cenimy wolność, jeżeli ktoś chce wobec czegoś się zdystansować, na przykład sobie siedząc, to sobie to robi, natomiast liczy się w Sejmie to, czy się głosuje za, przeciw, czy wstrzymującą i ta uchwała została przyjęta przez aklamację, natomiast ja bym nie przeceniał uchwały Sejmu, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Główny problem, dlaczego w ogóle Rosja może rozwijać tego typu narrację, wynika z ogromnej nieświadomości co do tego, co działo się w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie II wojny światowej i po niej. I my nie powinniśmy odpowiadać na propagandę rosyjską uchwałami, czy jakimikolwiek stanowiskami kierowanymi w języku polskim do polskiej opinii publicznej, bo to są gesty polityczne mające na celu po prostu poprawę sobie dobrego samopoczucia. Czyli też pan nie wierzy w skuteczność tego, co wczoraj się wydarzyło nie, w naszym Sejmie. Nie, powiedziałem, że to jest tylko gest, a gesty nigdy nie są skuteczne. Skuteczne są działania na arenie międzynarodowej. Ja obawiam się, że ta uchwała w momencie, kiedy ją przyjmowaliśmy, nie była nawet przetłumaczona na język angielski, więc opowieści o tym, że to jest narzędzie uprawiania polityki międzynarodowej czy bronienia dobrego imienia Polski, to nie należy czarować ludzi. To, co my powinniśmy zrobić, to wydać dobrze napisaną książkę w języku angielskim na temat warunków okupacji sowieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Niestety takie rzeczy za nas piszą historycy z Zachodu. Ostatnio doskonała książka dziwne. Pojawiła się brytyjskiego historyka na temat rotmistrza Pileckiego. Ma ona szansę na nagrody międzynarodowe. Trochę szkoda, że nie jest to autor, historyk z Polski. Wiemy, że na świecie, tak jak mówiliśmy, toczy się od lat wojna o pamięć historyczną i historyczną narrację. Pytanie, gdzie my jesteśmy w tej walce? Czy my jesteśmy jeszcze po stronie zwycięzców, czy też przesuwamy się w stronę sprawców, czy też winowajców? Panie redaktorze, my nigdy nie byliśmy po stronie zwycięzców. Przypomnijmy, że na defilarze, którą zrobili Brytyjczycy, Polaków nie zaproszono. Ja też znalazłem słowa dyrektora Yad Vashem, Anwera Szalewa, który tłumacząc, czemu prezydentowi Dudzie odmówiono możliwości wystąpienia na uroczystościach organizowanych przez Światowe Forum Holokaustu, stwierdził, tu cytat, zdecydowano, że z braku czasu przemawiać będzie 5 osób, przedstawiciele państw alianckich. Czyli rozumiem, że my zostaliśmy wykluczeni z grona państw alianckich, a zaliczeni zostali do nich Niemcy. Tomasz Rzymkowski. Znaczy, to jest słuszne, co powiedział przed chwilą Krzysztof Bosak. Rzeczywiście, my nigdy nie byliśmy w gronie państw zwycięskich, no bo, przepraszam bardzo, w maju 1945 roku rząd polski utracił wsparcie i uznanie przez rządy do tej pory nam sprzyjające, czyli Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanów Zjednoczonych. To nastąpiło w czerwcu 1945 roku. Terytorium Polski zostało pomniejszone o utratę Kresów Wschodnich, ziem, które były z nami związane historycznie od prawie 5 wieków. Polska stała się satelitą sowieckim. No, my byliśmy w gronie ofiar II wojny światowej. Na pewno nie agresorów i na pewno nie zwycięzców. A ta impreza, prywatna impreza organizowana w Muzeum Yad Vashem, w Instytucie Yad Vashem, no jest elementem polityki zagranicznej i Izraela, i Federacji Rosyjskiej, no bo tam pierwsze skrzypce odgrywają głowy państw, które no, w dziejach wsławiły się, bym powiedział, ponadprzeciętną formą antysemityzmu. Mamy prezydenta Francji, polecam wszystkim w tej chwili film Romana Polańskiego, Oficer i szpieg, który pięknie pokazuje francuski antysemityzm. Film, który no, spotkał się z bardzo ostrą reakcją Gazety Wyborczej właśnie za to, że pokazuje francuski antysemityzm. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, państwa i narodu przedstawiciel, który no, zasłynął no, Holokaustem, przecież to Niemcy odpowiadają za Holokaust, czy też prezydent Federacji Rosyjskiej. No, Rosja, ta nawet carska Rosja była państwem szpiku kości antysemickim. Pośle, pamiętajmy tylko o wypędzeniu Żydów z tej części, która nie obejmowała dawnych ziem pierwszej Rzeczpospolitej, spośród no, środowisk żydowskich. Panie pośle, zostań, ale my musimy zrobić... Musimy iść dalej. Co w związku z tym? Jak my powinniśmy się przed tym bronić, abyśmy właśnie no, nie byli jednak poza aliantami i nie byli wykluczeni i nie byli spychani na stronę jednak winowajców, tak jak chce Władimir Putin? No przede wszystkim musimy mówić o naszej roli jako ofiary II wojny ale światowej. Ale konkretnie, jakie narzędzia? Nie wiem, powinniśmy nakręcić jakiś film, wydawać książki? Tych elementów jest bardzo wiele. Od elementów popkultury, moim zdaniem rzeczywiście tu pan redaktor dotknął jakby istoty sprawy. My potrzebujemy taki film, jak Niemcy zrobili Walkirię. To znaczy film w obsadzie hollywoodzkich gwiazd, przygotowany przez najlepsze studia filmowe na świecie i zadbać o bardzo dobrą ale promocję tego filmu. Ale Prawo i Sprawiedliwość o tym mówi od dawna, od początku swoich rządów, ale takiego filmu się nie doczekaliśmy. Nie ma pan czekamy, z tym problemu? Ja też czekam na taki film, że taki film powstanie, który pokaże los czy to rotmistrza Pileckiego, czy pokaże heroizm i bohaterstwo polskich żołnierzy walczących na wszystkich Krzysztof, frontach II Bosak, wojny światowej. Jakie pan narzędzia tutaj widzi, jakie narzędzia by pan zastosował, aby ja uważam, że powinniśmy przestać bujać w obłokach. Możemy marzyć, że zrobimy konkurencję dla Hollywoodu, ale nie zrobimy realnie, bo nie mamy ani takich pieniędzy, ani tak rozwiniętego przemysłu filmowego. Możemy marzyć, że zatrudnimy hollywoodzkich reżyserów, którzy zrobią coś w kontrze do izraelskiej polityki politycznej i w zgodzie z polską polityką historyczną, ale bądźmy realistami, nie zrobią. To, co my możemy zrobić i co jest na naszą miarę, to jest zrobić na przykład dobrą informację w internecie w języku angielskim. Ja pamiętam, jak się zaczął 2000 2018 roku kryzys wokół ustawy o IPN, to przez długi czas domagałem się, żeby w ogóle IPN napisał cokolwiek w języku angielskim na ten temat. Weszliśmy w konflikt międzynarodowy z bardzo dobrze rozwiniętym lobby żydowskim czy proizraelskim, nie mając właściwie żadnego do tego przygotowania. Na stronie, no i skończyło się, jak się skończyło. Na stronie Yad Vashem wisi kalendarium Holokaustu, w którym nie ma słowa o rotmistrzu Pileckim, w którym nie ma słowa o wysiłkach dyplomatycznych polskiego państwa podziemnego, żeby zaalarmować świat zachodni o Holokauście. To nie jest przypadek, po prostu to się nie mieści w izraelskiej polityce historycznej. Ale nie możemy mieć pretensji do Izraelczyków, miejmy pretensje do siebie i zapytajmy, gdzie jest nasze anglojęzyczne kalendarium Holokaustu, gdzie jest na stronie IPN kompleksowa informacja przedstawiająca naszą narrację historyczną. Pytanie otóż takiej informacji nie ma, takich rzeczy nikt nie przygotował, od konfliktu ustawy IPN minęły 2 lata i my jesteśmy po prostu bezradni jak dzieci we mgle jako państwo. Pytanie do Tomasza Rzymkowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. PFN zdaje tutaj egzamin? Jak pan oceni działalność fundacji? Jeśli pojeździmy po stolicach Europy, a ja w kilku ostatnio byłem, to na ulicach, głównych arteriach stolic europejskich są wystawy poświęcone polskiemu wysiłkowi zbrojnemu, czy też o roli chociażby Solidarności Walczącej w obaleniu muru berlińskiego. A gdzie te Berlinie? Wystawy są? No, na przykład w Berlinie, nie, na ulicach, no, w głównych arteriach. No, proszę pójść w stronę Bramy Brandenburskiej w Berlinie i można zobaczyć wielkie tablice informacyjne przy tych alejach, wystawy poświęcone polskiej historii. To jest moim zdaniem bardzo istotny element, bo ja się zgadzam, że tego brakuje. Jest mało publikacji w języku angielskim, ale ona jest. Ale przede wszystkim, jest kwestia dostępności. Jeżeli mogę się wciąć. My nie mamy ustalonych podstawowych rzeczy w naszej polityce historycznej. Na przykład w tej chwili jest taki profesor Jan Grabowski, który przedstawiany jest jako polski profesor, natomiast antypolski punkt widzenia prezentuje w polityce historycznej. I on na podstawie sfałszowanych danych historycznych żydowskiego historyka Szymona Datnera lansuje tezę, że Polacy wymordowali 200 tysięcy Żydów, którzy zbiegli z gett. No i właściwie w tej sprawie nie zostało przedstawione oficjalne stanowisko polskiej polityki historycznej. Po prostu półsłówkami pojedynczy dyplomaci czy pojedynczy historycy coś protestują, a nie ma oficjalnej linii, nie ma oficjalnych liczb. Panowie, to są tematy często niezbadane, a granty idą na badanie Holokaustu, a nie na badanie tego, jakie były rzeczywiste postawy Polaków. Tu musimy postawić kropkę. Krzysztof Bosak, Konfederacja, Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly. Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo?